Tryj piękno skóry bez zmarszczek. Suplement diety dostępny w aptekach. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program na Trzeci Polskiego Radia, piątek 10 sierpnia, minęła 10. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Decyzja Andrzeja Dudy o ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego, najpóźniej w czwartek, tak o poranku mówił szef gabinetu politycznego prezydenta. 140 interwencji straży po burzach w Kujawsko-Pomorskiem, są też ostrzeżenia przed kolejnymi wichurami. To będzie jedno z najważniejszych wydarzeń muzycznych roku, już niedługo w Gdyni startuje lato z Radiem Festiwal. Najpóźniej w czwartek będzie decyzja prezydenta o zmianach w ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego. W Polskim Radiu o poranku zapowiedział to szef gabinetu politycznego prezydenta Krzysztof Szczerski. Jak dodał Andrzej Duda, analizuje teraz przepisy ustawy. Decyzji jeszcze nie ma. Pan prezydent w poniedziałek spotyka się z sygnatariuszami listu w sprawie tej ordynacji. 4 partie polityczne. Wszystkie przyjęły zaproszenie i to są partie od prawa do lewa, bo partie razem po prawicy Rzeczpospolitej. To nie jest jakiś blok koalicyjny, to po prostu są te partie, które do pana prezydenta w tej sprawie napisały wraz z Klubem Jagiellońskim, więc ta rozmowa też będzie bardzo ważna dla decyzji ostatecznej pana prezydenta. W niedawnym wywiadzie prezydent Andrzej Duda przyznał, że ma ogromne wątpliwości, czy nowa ordynacja powinna być częścią polskiego systemu prawnego. Jak dodał, mocno skłania się w kierunku zablokowania tej propozycji. O to apeluje też opozycja. Przewodniczący PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz o poranku w radiowej Trójce mówił tak o przepisach. To jest próba kradzieży wyborów Polakom. Miliony głosów naszych rodaków zostaną po prostu zmielone. Nie będą się liczyć, bo się podnosi autentyczny, realny próg wyborczy. W niektórych okręgach nawet do ponad 20%. Nie wprowadzajmy rozwiązań, które powodują, że wybór Polaków jest po prostu ograniczony. Powtórzmy, w poniedziałek ma być u prezydenta spotkanie na temat przepisów. Ponad 140 interwencji straży po burzach i wichurach w Kujawsko-Pomorskiem. Najczęściej byli wzywani do usuwania przewróconych i połamanych drzew, ale także do zabezpieczania zerwanych i uszkodzonych dachów. Zdarzyło się też, że musieli wypompowywać wodę z zalanych domów i garaży. Jak mówiliśmy w serwisie Trójki przed godziną, szacowanie strat trwa też na Warmii i Mazurach. Ucierpiały m.in. wsie Boleszyn, Mroczenko i Kowaliki. Dzisiaj w regionie oraz w całej wschodniej Polsce znowu niespodziewanie mogą pojawiać się burze i silny wiatr, wiejący z prędkością nawet do 100 km na godzinę. Jeszcze ważna informacja dla żeglarzy. Ratownicy z Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego zalecają, żeby dzisiaj, ze względu na pogodę, zostać w portach. Samoloty Ryanaira uziemione w Niemczech, Belgii, Holandii, Irlandii i Szwecji. Strajkują piloci przewoźnika. Akcja Chem odbija się także w Polsce. Zostały odwołane niektóre loty do i z naszego kraju. Beata Płomecka jest w Brukseli i wie więcej o skutkach tego protestu. W związku ze strajkiem pilotów w 5 krajach nie poleci dziś prawie 55 tysięcy pasażerów. W sumie zostało odwołanych około 400 lotów taniego przewoźnika z 2400 zaplanowanych na dzisiaj. Najwięcej, bo 250 w Niemczech, w Belgii ponad 100. Do wczoraj nie było wiadomo, czy w strajku będą mogli uczestniczyć piloci z Holandii, bo firma Ryanair próbowała zablokować w sądzie możliwość zorganizowania protestu, ale ten sprzeciw został odrzucony. Związkowcy w irlandzkich liniach lotniczych domagają się poprawy warunków pracy i podwyższenia płac. Ryanair z kolei uważa, że żądania związków są nieuzasadnione i przekonuje, że warunki, które zapewnia swoim pracownikom, są konkurencyjne i lepsze od tych oferowanych przez inne linie lotnicze. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. I zmieniamy temat już za 2 tygodnie. W Gdyni jedno z najważniejszych wydarzeń muzycznych roku. Rozpocznie się lato z Radiem Festiwal 2018. Na 2 festiwalowych scenach wystąpią m.in. Smolik, Brodka, Daria Zawiałow i Koma. Jedną z gwiazd będzie Cortez. Jak mówi Polskiemu Radiu, gdy gra koncert, zanurza się w muzyce całkowicie. To jest moment, w którym ja mogę zamknąć oczy, zniknąć na godzinę, bądź na półtorej i nic się nie liczy wokół, więc ja te momenty uwielbiam. Każdy rodzaj muzyki oddziaływuje na nas, pozwalając nam naprawdę odciąć się od rzeczywistości i móc powędrować gdzieś daleko, daleko w swoją głowę. Koncert będzie na skwerze Kościuszki, a wstęp będzie darmowy. Już od piątku, 24 sierpnia, w Gdyni będą dziennikarze Polskiego Radia, którzy poprowadzą audycje w studiach plenerowych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

14 minut po 10. Tym utworem żegnaliśmy przedwczoraj Korę. Tym utworem rozpoczynamy pożegnanie dziś Tomasza Stańki. Na specjalne wydanie LP Trójki zapraszają Zofia Kruszewska, Piotr Kordaszewski i Piotr Metz. Bez publiczności nie byłoby sztuki. Bez ludzi, którzy przychodzą na muzeum czy oglądają obrazy, nie byłoby malarzy. Dla samego siebie nie da się komponować czy grać. Nie wyobrażam sobie tego, że będąc na bezludnej wyspie mógłbym pisać. Ja muszę mieć jakąś, muszę mieć daty, koncerty, terminy. Tomasz Sańko i Makoto Ozone. Preludium e-moll Chopina. Pana Tomasza będziemy żegnać w dzisiejszej LP Trójce w tonacji trójki od 14 w programie Anagram Margana i jutro w liście osobistej po 19. Wtedy też o 20 w studio imienia Agnieszki Osieckiej koncert wspomnienie o Tomaszu Stańce. Wśród wykonawców Ziut Gralak, Antymos Apostolis, Wojciech Waglewski, Max Mucha i Piotr Wyleżał. Zaproszeń w zasadzie na te koncerty nie ma, ale to tak specjalna okazja, że zrobimy tak zwane dostawki. Gdybyście Państwo byli zainteresowani tym koncertem jutro, przypomnę o 20 w studio imienia Agnieszki Osieckiej, bardzo proszę o telefon do Piotra Kordaszewskiego na 22 i 7 trójek. Słynna Mademoiselle to płyta Kameleon. Twory z tej właśnie płyty pojawią się na jutrzejszym koncercie w Studio Osieckiej. Jej współtwórcą z Tomaszem Stańko był Antymos Apostolis, który jutro wystąpi w trochę nietypowej roli perkusisty. Na gitarze będzie grał Wojciech Waglewski. Zaproszenia chyba już się skończyły. Zaraz Państwu potwierdzę. Następna szansa będzie w tonacji trójki po 14. 10.35, pierwsza wielka płyta z udziałem Tomasza Stańki ma już 52 lata. Astigmatik zespołu Krzysztofa Komedy. Żegnamy Tomasza Stańkę w specjalnym wydaniu LP Trójki. Kontakt to lista.osobista@polskieradio.pl. Od pana Zbyszka dostaliśmy zdjęcie płyty Manamu, drugiego albumu O. Tego, z którego utwór rozpoczął dzisiejszą LP Trójkę. Płyta ma podpis pana Tomasza Stańki, który mimo przygód w nagrywaniu swojej partii, o której opowiadał producent płyty Jacek Mastykarz w porannym programie Trójki w środę, jak widać, chętnie wciąż ten album podpisywał. Ballada powstańcza i kwartet Tomasza Stańki. W tym tygodniu o tej porze łączymy się w Trójce z 19-letnią Akademią Filmową Zwierzyńcą. Jest tam Ryszard Jerzwiński. Fajny film. Studio festiwalowe 19-letniej Akademii Filmowej w Zwierzyńcu. Dzień dobry, witam. Jestem oczywiście i pozostaję na Roztoczu do niedzieli. Przez ostatni tydzień gościłem w studiu Trójki w Zwierzyńcu przede wszystkim aktorów, reżyserów, twórców filmów fabularnych. No i dzisiaj odmiana, bo przecież trzeba zauważyć, że podczas Letniej Akademii Filmowej oglądamy też sporo dokumentów. Stąd dzisiaj moim gościem jest Monika Meleń. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam serdecznie. Autorka filmu Film dla Stasia. Zacznijmy od tego, że to jest film, który już sporo pojeździł nie tylko po Polsce, ale i po świecie. I zabrał sporo nagród. Któraś najważniejsza? Najważniejsze są oczywiście nagrody publiczności, te nagrody, które dają widzowie. Oczywiście ważne są również nagrody jurorów, ale to, jak publiczność reaguje na film, to jest najcenniejsze. I najpiękniejszy komplement, jaki usłyszałam po bardzo wielu pokazach, to był taki, że po filmie chce się żyć. No właśnie. Film dla Stasia jest szczególny, bo z jednej strony dokumentów o niepełnosprawności powstało już wiele, wciąż powstają, ale ten jest absolutnie niezwykły. Jak się znajduje takiego bohatera jak Stanisław? To jest trudne pytanie. To się po prostu dzieje. Ja myślę, że to jest temat, który gdzieś tam na mnie czekał. To jest taki temat, na który każdy filmowiec czeka całe życie. Ten film to mój debiut, więc chyba sobie nie mogłam piękniejszego tematu na debiut dokumentalny wymarzyć. Usłyszałam o tej historii, że jest duży Stanisław, który urodził się bez rąk, jest malarzem w Krakowie. Jest mały chłopiec, Staś, który się urodził w Warszawie. Również oni o sobie rąk. Nic nie wiedzieli. Stasiu także urodził się bez rąk. To, że mają to samo imię, to jest przedziwny zbieg okoliczności. Ja o tej historii usłyszałam, że oni się spotkali i pomyślałam sobie, że ja muszę tą historię utrwalić, że to jest coś pięknego. Zrobiłam jeden, drugi reportaż, powstał film. No i też niezwykle w tym filmie jest pokazane to, w jaki sposób w życiu, w najbardziej banalnych, codziennych sytuacjach radzą sobie ludzie bez rąk, którzy nigdy tych rąk nie mieli, a przecież Stanisław jest malarzem. Stanisław maluje przepięknie, radzi sobie absolutnie ze wszystkim. Ja tak sobie teraz myślę, jak rozmawiamy, że ja tak naprawdę chyba zapominam o tym, że oni nie mają rąk. To już jest ten etap, że można ja po prostu... Można zapomnieć, oglądając film, tak? Że ja w ogóle też wyszłam od tego, że oni są absolutnie cudowni. Ja ich podziwiam. To są też, może przyjaciel to duże słowo, ale to są bliscy mi ludzie teraz już, po tych latach. Ja po prostu, ja ich lubię, podziwiam i absolutnie nie widzę w nich żadnej ułomności. I pewnie to widać w filmie, że to jest tak pokazane, że oni są radośni, cudowni, robią szalone rzeczy. Wszystko potrafią i wszystko przed nimi, wszystko jest możliwe. No i ta energia i ten optymizm płynący z filmu udziela się widzom, stąd nagrody publiczności, to mnie nie dziwi. Stanisław jest mentorem dla tego małego Stasia. On nie lubi tego słowa, ale by się zdenerwował. To jak to możemy określić? Niektórzy o nim mówią anioł, ale na słowo anioł też się wkurza strasznie, bo to jest góral z krwi i kości. Aha. Stanisław jest takim twardy metal, o sobie tak mówi. W serce, w środku mięciutkie, ale taka skorupa. On jest taki obudowany taką skorupą. Bardzo, bardzo dobry człowiek. No i ma taki imidż trudny troszkę też. Fana muzyki heavy metalowej. Fan muzyki. Jest dobra wiadomość. Być może jutro na pokazie, na który Państwa teraz zaprosimy, będzie Stanisław. Będzie okazja z nim porozmawiać. Mały Stasiu niestety nie, bo jest na wakacjach, ale duży Stanisław być może jutro na naszą projekcję zajrzy i to będzie fajna okazja, żeby mu zadać dużo pytań. No dobrze, mentorem nie jest, ale jednak przyjacielem. Przekazuje małemu Stasiowi coś niezwykłego. Tak, przyjacielem, chociaż to też duże słowo, on też tego słowa nie lubi. Rzeczywiście ich współpraca jest taka obopólna, bo mały się uczy od dużego, a duży od małego. Optymistyczny film, naprawdę zupełnie nietypowy film o niepełnosprawności, tak jakby jej w ogóle nie było. Film dla Stasia. Polecamy to blisko godzinny dokument i tu w Zwierzęcu podczas Letniej Akademii Filmowej w sobotę, czyli już jutro o 13.20 w kinie Skarb. Zapraszamy. Zapraszamy bardzo gorąco. Oczywiście, a po projekcji spotkanie z autorką filmu Moniką Meleń. Dziękuję bardzo. Dziękuję za rozmowę. Bardzo. I zapraszamy na Letnią Akademię Filmową. Zapraszamy. Do niedzieli. Thank you. Tomasz Senko i Grand Finale. Temat z filmu Reich. O 14 w tonacji Trójki muzycznie swoim własnym wyborem Tomasza Stańkę będzie żegnał szef wytwórni ECM Manfred Eicher. Teraz pan Tomasz Stańko z Anną Marią Jopek. Autopromocja. Tomasz Stańko niewątpliwie był muzycznym kameleonem. I taki tytuł, Kameleon, nosi jedna z jego płyt, wydana w 1989 roku. W hołd